राम सरदे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज। वैशाख शुक्ल पक्ष पूर्णिमा विक्रम संवत 2060 तदनुसार 16 मई 2003 साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन सर्गाश्रम राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। एक प्रश्न आया जी, जैसे कुत्ते का मन है वैसा हमारा मन है। हाँ। तो जो हमारे मन में कोई बात आवे एक तो उससे संबंध ही छोड़ दे मन से ही, और दूसरा उस बात से उपराम हो जाए, उदासीन हो जाए, तो इनमें कौन सा हमारे लिए श्रेष्ठ है? उदासीन। विरोध करो संबंध होता है, विरोध करने से संबंध जुड़ता है, प्रेम करने से संबंध जुड़ता है, उदासीन होने से नहीं। मैं अपने कहा यह बात श्रेष्ठ है कि कुत्ते का मन वाली बात श्रेष्ठ है? क्या बात है? कि मैं अपने कहा और वो जड़ है, निराकार है, मैं तो चेतन है और वो जड़ है। जड़ नहीं है वो, जो कुत्ता जड़ नहीं है। नहीं, कुत्ता जड़ नहीं है, कुत्ते के मन में जो बात आई नहीं, बात तो एक जाती है। मन धारा बंधन कुत्ते का मन एक जाती है, एक जात है, एक जात, एक जात है, दो जाते हैं, एक जाते बिल्कुल एक जाते। कुत्ते का मन न थारा मन एक जात, मन मन सब एक जाति का। कुत्ते में मोर, सांप में मोर, बिच्छू में मोर, मनुष्य में मोर, गाय में मोर, भैंस वो एक ही। मैं निराकार हूं तो इस बात की तरफ वृत्ति रहनी चाहिए या मन की जो बात आई उससे उपरांता रहनी चाहिए? उपरांता, मन माना उपरांता। भगवान की बात और रुचि रहनी चाहिए। भूमि रापो नलो वायु खग मनो बुद्धि अहंकार भिन्ना पता अपने हम। पृथ्वी की जाति का है मन, पृथ्वी का ढेला बहुत है, मन और एक जात है, एक जात है। पृथ्वी का ढेला और मन एक जात का है, अपना बना है। पृथ्वी का ढेला और मन आपका है, कुत्ते का है, एक जात का है। पृथ्वी मिट्टी ढेला जो है माँ। अरे भाई यार तो सुनी घनी है, भूमि आपा अन वायु खांग मना बुद्धि सुनाई बोली, सुनाई बोली चूड़ी चटा दे सुनाई बोली मगता। भूमि भूमि पृथ्वी ऐसी मन है, पृथ्वी ठेले के समान है मन, एक जाति का है। अहंकार भूमि आप वायु खंग मन बुद्धि हाथ है, एक जाते है, एक जाते तो पृथ्वी ढेले के और मन की एक जात है, अपना पर होती है। गीता में लिखा है, हम बोलो संगा तो बोलो एक जाति का। अहंकार तक अभिमान अहंकार ये भी बोले अभिमान अहंकार मन बुद्धि अहंकार तीन ढेले मट्टी जी भी श्लोक पढ़ो भूमि आपा अनल वायु खंग मन बुद्धि अहंकार आठ प्रकार की प्रकृति है एक अपना प्रकृति है मिट्टी रे ढेले की तरह है मन और बुद्धि अहंकार आप ख्याल नहीं करते बहुत बार कहा मिट्टी का ढेला और बुद्धि अहंकार एक जाति का है अपना प्रकृति अपना भूमि आप वायु खंग मन बुद्धि अहंकार एक ऐसे सूक्ष्म है है एक जाति कांच और मिट्टी एक जाति है शंका क्या है कि अपने स्वरूप की तो दृष्टि रहनी चाहिए या मन की बात से उपराम रहना चाहिए दोनों मान दोनों दे रहे तुम और स्वरूप की बड़ी बढ़िया है स्वरूप की तरफ दृष्टि बढ़िया है ये त्याज्य है मिट्टी है जो मिट्टी के ढेले के समान है मन और बुद्धि अहंकार मिट्टी के ढेले नहीं है कोई काम की चीज नहीं है शंका तो पूछो भाई बैठा बोलो बोलो शंका बोलो शंका एक आदमी पूछे हमारे की कोई बढ़िया प्रश्न तो है नहीं है? ये बोलते हैं भगवान ने पशुओं के साथ देश क्यों किया भगवान ने मनुष्य को ही भगवत प्राप्ति का अधिकार दिया हाँ? तो पशुओं से द्वेष क्यों किया पशुओं को क्यों नहीं अधिकार है ये पूछ रहे भगवान पशुओं में वो बुद्धि नहीं है विवेक नहीं विवेक नहीं है पशुओं में विवेक नहीं है कह दिया महाराज उनके संतोष नहीं हो रहा है ये आपको बढ़िया चीज करी पशुओं से संतोष क्या है थाने पशुओं से विशेष धर्म मान्या भारत थे पशु की तरह ही हो तो भगवान ने द्वेष क्यों किया भगवान ने पशुओं को क्यों नहीं दिया विवेक ये भाव है भगवान ने और भगवान ने पूछो भगवान ने पूछो जाओ मार्खंड रहेगा भगवान ने पूछो खुद दिया मैंने भाई क्यों दिया नहीं दिया थाने विशेषता दी है मिनक बने मैंने मिनक में विशेषता क्या हुई पशुओं में समान होता तो मनुष्य में विशेषता क्या हुई बताओ बताओ दुर्लभ हो मानुष हो देह ये दुर्लभ क्यों है थाने विशेषता दी है दुर्लभ हो मानुष हो देह बताओ साप का दुर्लभ है बच्चों का दुर्लभ है बताए बताओ भेड़ का दुर्लभ है कुत्ते का जन्म दुर्लभ है बताएगा नहीं कुत्ते का जन्म दुर्लभ है कि बताए दुर्लभ मानव दुर्लभ दुर्लभ साध सुलभ करी बाबा जगह जगह छोड़ी है तो मनुष्य हम विशेषता करी तो क्यों करी पूछो सर ओंदी बात पूछे मुन्नी कई पशु की तरह होता मन बुद्धि देती बुद्ध पशु थाना विशेषता दे ली है थाना पशु से चाहे पशु बढ़ो पशु बन जाओ आप ही बन जाओ आप ही मनुष्यों की विशेषता बताई विशेषता दुर्लभ मंत्र ही न कहते दुर्लभ साध स्वरूप पावा दुर्लभ मानस हो देह दुर्लभ साध स्वरूप पावा जगह जगह दुर्लभ है कुत्ते धन दुर्लभ है क्यों नहीं दिया भगवान पूछो था नहीं चाहिए आप ही मिले एक पूछो आदमी घोड़ी पूछ लगाओ क्या देखो तो लगाते आप नहीं जान लगा हाथ कोई नहीं घोड़ी ने पूछो कहीं दे मर गया आदमी मना घोड़े दुरुस्त है घोड़ा गदा है तो थे दुलती हो गया कदे की तरह थे दुलते बाबू कदे बुद्धि दी भगवान मैंने कहे थे करो खे गदे बन जाओ भगवान धन में बनाया गदा ही होते गदा बन जाओ गदा बन जाओ गदा आप ही बन जाओ देश नारायण नारायण और बोलो सत्संग करने वाले मनुष्य हो या कुत्तों ने कहते रहो सत्संग करे गदों ने कहते रहो सत्संग करे नहीं तो गदे कदम जाओ सत्संग मत बैठो वहां जाओ पधारो मैं नहीं कहूँ थारी बात क्यों मैं नहीं कहूँ गदा बन जाओ ठीक है वो गुद्दी हो तो गदा बन जाओ ऊंचो ऊंचो खास तो नीचो चाहे निराट सोचा हुए दे बता रहे सोचा हुए जाट ऊंचो ऊंचो खास तो नीचो चाहे निराट सोचा हुए दे बता दो सोचा हुए जाट एक पूछ और लगा दो मंत्र पूछ लगा बताओ कुत्ता लगा दी मंत्र हाँ कमी है मेरा पूछ विशाल शेखर पूछ लगा बेपा बाद सो पढ़ियो तो मनिक रूप है डोडो घड़ियो लगा दो तेरी दादी दादी मूस लगा दी सिंह और पूछ कान लगाई दादी और मूस कुत्तर है मूस दादी है बोलो कुत्तर को लगाई थान पूछ लगाई एवं पूछते दही बन जाओ मैं नहीं कहता कुत्तर मैं तो कहूँ थे परमात्मा की प्राप्ति करो तत्व ज्ञान प्राप्त करो तो देवताओं की दुर्लभ है देवताओं का दुर्लभ है वो बताओ ठेको गद्दा बना कथा बढ़ जाओ थोड़ी मर्जी हो मारी जाओ मैं तो कहूँ थे परमात्मा की प्राप्ति करो तत्व ज्ञान प्राप्त करो देवताओं के पूज्य बनो थे बनना गद्दा को बनो और बोलो मैं तो दियो को मैं तो कूस बनाऊंगी और शेख बनाया तो भगवान ने देव था सिंह क्यों नहीं जा रही बताओ पशु ने दे दिया मारे सिंह दे रहे तो सिंह मर गया आप पे मुझे हाथों की जगह पग आ जाएगा हाथों की जगह पग चार नहीं हाथों की जगह पग आ जाए दो हाथ दो पग है पग आ जाए मैं तो कहूँ हाथ दो हाथों बड़ो के ठीक है मेरे पगों में मत चारों पग हो चारों पग हो सको शिव जी आओ राजा शांति राजा है शिव जी है शिव जी ने छोड़ो नक्षत्र दिया और छोड़ दिया शिवरी देगी शिवरी बच्चे की तरह तो बच्चे ने पाया जीव नहीं पा रही तो बच्चा चारों पंद्रह तो जीव से शिव जी में चलता शिव नहीं पाया शिव नहीं पाया शिव नहीं तैयार था भगवान हाथियों दिया पग दिया रथे चला हम चला। गोविंद नारायण वासुदेव भगवान याद करो भाई, दुर्लभ साज सुलभ करी लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहुशं भवान् लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं। नारायण नारायण नारायण नारायण राम राम राम राम राम राम। बोलो भाई, भगवान के भजन में लग जाओ थे, भगवान दिए जो पोसो, मैं भगवान बोल भजन है। मैं तो प्रार्थना राम राम राम राम करो, खुद तो करो उस गाय कर राम राम कर बता क्यों दिया ते सुधार कर दो। राम जी बोल गया, भगवान ने याद करो भाई, मनुष्य मरो दुर्लभ है, यही तनु कार फल विषय न भाई, विषय भोगों में रुपये में नहीं दो लेना चाहिए भगवान में, हाय रुपया हाय रुपया हाय जाएगा नरकों में, झूठ का पर जासादी बेईमान ठगी धोखेबाजी करते हैं नरकों में जाएगा। ये बात है भाई, मैं कौन नरकों मत जाओ भाई, नरकों मत जाओ, ते माने बोलिए मैं दस अच्छा पता भगवान को याद करो, हे नाथ हे नाथ, अब वो भूलो नहीं, हे प्रभु भूलो नहीं, भगवान को याद करो ठीक होगा। मनुष्य राम राम कर सकता है, भगवान को याद कर सकता है, भगवान का पूजन कर सकता है, भगवत प्राप्ति कर सकता है, देवताओं से दुर्लभ तत्व प्राप्त कर सकता है मनुष्य, ऐसी योग्यता दी है भगवान ने। हरेक भाइयों ने यही बात है, भगवान में लगो, भगवान में लगने का मौका ही और है नहीं, मानुष ही में है, भाई हो चाहे बहन हो भगवान में लग जाओ ठीक हो गया, सब ठीक हो गया। आप सुबह कही कि मेरे एक बात मनवा रही है कहने की, और फिर भय भी लगे तो भय किसका लगे, वो आप कही कि मेरे मन में एक बात आ रही है कहने की, और या कही कि भाई कौन कहोगा थाने अपना उद्धार कर लो, या हमारे मन में आ रही है मैं थाने कहवा, तो फिर कही भय भी लगे तो भय किस बात का लगे, इसमें से बुरा मान हुए इसमें बुरा क्या मानना, यह तो बढ़िया बात है, इसमें भय लगने की बात क्या आई, या तो उल्टी बढ़िया बात है, थे नाराज हो गया हो अच्छा हो गए देर जन्म नहीं पंद्रह ही लगे थाना शाह है गदेरी थाना उससे इच्छा है गदेरी गदा कुत्ता बनना है तो मन है मैं तो क्या मत बनाओ मत बनाओ मत बनाओ, भगवान ने याद करो भाई, मनुष्य जन्म दुर्लभ है, दुर्लभ हो मानुष हो दे ही नाम समा, दुर्लभ साध सुलभ करी पापा, दुर्लभ मन में लगे तय में सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, कृपा करो मारे पर कृपा करो कृपा करो कृपा करो भगवान में लग जाओ, हे नाथ हे नाथ। दो बीमारी है दो, एक तो रुपया इकट्ठा करना, एक भोग भोगना। मतलब क्या सुना मैं, दो मिनट ले, दो मिनट। भगवान राम को कीर्तन करो प्रेम से, सब सभी कर दो केवल नाम आधारा, करो केशव कीर्तनाथ, करो धर कीर्तनाथ, चौ जग चौ श्रुति नाम प्रभाव, खाली विशेष नहीं आना पाऊ।